معاشی ارتفاق سے ہے کہ زندگی کو بسر کرنے کا اچھے سے اچھا طریقہ ایمانداروں کے پاس ہونا چاہیے. اور پھر وہ جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا، تین حالتیں جو ہیں ان میں ایک حالت تکشف کی ہے. تکشف کا معنی بہت معمولی حالت، سختی کی اس کو بھی نہیں. اور ایک حالت ہے رفاہیت بالغہ کی، انتہائی خوشنودی کی، آرام کی حالت ہر چیز میں. مثلا مکان میں کہ بہترین سے بہترین مکان میں رہائش کریں گے، لباس بہترین سے بہترین لباس پہنیں گے، خوراک بہترین سے بہترین مہیا کریں گے، سواری اعلی سے اعلی مہیا کریں گے. اس کو رفاہیت بالغہ کہا جاتا ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے، بالکل درمیانی حالت کو اختیار کیا گیا. درمیانی حالت بالکل ایسا خشکی کی اور رہبانیت کی حالت کو بھی خلاف اسلام کہا گیا، اور رفاہیت بالغہ کی حالت کی اس قسم کی طلب انسانوں میں، اور یہ بھی غلط ہے. درمیانی حالت خیر الامور اوساطها درمیان. لباس ہر ایک شخص کو ملنا چاہیے، لیکن یہ کہ اعلی سے اعلی لباس یہ نہیں. اگر کسی وقت اعلی لباس مل جائے، بشرطے کہ ذریعہ بھی کوئی حرام مکروہ نہ اختیار کرے، کسی کا حق بھی نہ مارے، تو بے شک استعمال کر لے. لیکن ہر وقت اچھے لباس کا طلبگار رہنا، یہی پہنیں گے، یہ رفاہیت بالغہ اور ملوکیت آ جائے گی، اور اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، سوسائڈ. اس سے بہت سے غریبوں کا حق مارا جائے گا. اگر اچھی سے اچھی جوتی پہننے کا تصور اگر پیدا ہوگا، تو بہت سے لوگوں کے حق تلف ہو کر ایک کی جوتی میسر ہوگی، تو یہ تو غلط ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا کی جو طلب ہوگی مد نظر، تد پر انسان اکتفا کریں گے. وہ نظام بھی ایسا ہی قائم کرنا پڑے گا. شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں 10,000 کی آبادی ہو، وہاں پیشوں سے بحث کرنی ضروری ہوتی ہے، اور پیشوں کے اندر توازن رکھنا ضروری ہوتا ہے. جو غلط پیشے ہیں ان کو ہٹاؤ یہاں سے، جو صحیح پیشے ہیں ان کو جاری کرو، اور سوسائٹی کا توازن قائم کرو، تب چل کر نظام درست ہوگا. اور یہ جو اونچ نیچ والی باتیں ہیں ان کو مٹانا پڑے گا، تب چل کر انسانوں کے حالات اچھے ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی رعیت کی طرح، گدھے اور جانوروں کی طرح، بیلوں کی طرح کام کرنا نہیں. انسان کو کچھ وقت اتنا ملنا چاہیے کہ وہ اپنی بہتری کے بارے میں اور عاقبت کی اچھائی کے بارے میں بھی کچھ سوچ، مناجات کرنی، بہتری کی بات بھی کرنی. تو دائمی زندگی تو آگے ہی آنے والی ہے. تو بہرحال اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو روک رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح اور پچھلے پیر، چاہتے ہیں اس کی رضا، اپنی نگاہ شفقت ان سے دور نہ کریں. ہر وقت ان پر نگاہ شفقت رکھیں. کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کی رونق یہ مقصود نہیں ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی اصل مقصود بذات ہے. اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر قلب مبارک میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کسی وقت ان غریبوں کو اٹھا دیا جائے، تاکہ یہ بڑے لوگوں کو بھی کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور یہ ایمان قبول کر لیں، اللہ نے اس کی نفی کر لی. ہر جگہ قرآن میں یہ بالکل نہ خیال کریں کہ بڑے لوگ اور دولت مند ایمان قبول کریں گے تو ایمان کو بڑی رونق مل جائے گی، یہ نہیں. ایمان کو اور رونق تو اس اللہ کی یاد سے اور اس نیکی سے ملے گی جو بھی اس کو اختیار کرے گا. رضا الہی، دولت مندوں کی دولت سے کبھی یہ نہیں ہوگی جب تک اخلاص نہ آئے، ایمان کا اعلی درجہ نصیب نہ ہو تو خالی دولت سے رونق نہیں مل سکتی اسلام. تو اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھوں، اور آپ ہمیشہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے. صہیب، بلال وغیرہ، عمار جیسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے. اور اسی طرح امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، اور ابو داؤد طیالسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، حضور علیہ کا یہ فرمان: لا نجالس قوما یذکرون اللہ من صلاۃ الغداۃ الی طلوع الشمس احب الی مما طلعت علیہ الشمس. یہ کہ میں بیٹھ جاؤں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح کی نماز سے لے کر طلوع شمس تک، یہ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور فرمایا: لا نذکر اللہ من صلاۃ العصر الی غروب الشمس احب الی نوطک ثمانیۃ من ولد اسماعیل دیت کل واحد منہم اثنا عشر الفن. یہ کہ میں عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کروں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں آٹھ غلام بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ہوں. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے جو لوگ غلام بن جاتے تھے ان کے آزاد کرنے کا حضور نے اجر زیادہ فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے آٹھ غلام میں آزاد کروں، ہر ایک کی دیت جن میں سے بارہ بارہ ہزار، اس سے بہتر ہے میرے نزدیک یہ کہ میں عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک اللہ تعالی کے ذکر میں مصروف رہوں. یہ خدا کا ذکر اتنی بلند چیز ہے، مادیت کے مقابلے میں یا مال و دولت کے مقابلے میں اس کی اتنی وقت ہے اور اتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک. اور یہ جو غرباء ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی یاد کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی میں مصروف رہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ نہ خیال کریں کہ بڑے لوگ ایمان قبول کر لیں گے تو اسلام کو بہت ترقی ملے گی اور بہت رونق ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے. بڑے لوگ تو مجبور ہو کر آخر میں جب کوئی راستہ نہیں رہتا تو یہ اسلام قبول کرتے ہیں. ابو سفیان نے کتنی دیر کے بعد اسلام قبول کیا؟ بڑی دیر کے بعد. فتح مکہ کے یہ جتنے بھی تھے بڑے بڑے مشائخ، مکہ فتح ہوا تو پھر 2000 آدمیوں نے ایمان قبول کیا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو روز اول سے تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور خدا کی خوشنودی کے طلبگار تھے، ان کا مرتبہ، ان کی بلندی کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا. وہ انتہائی غربت اور انتہائی فاقے اور انتہائی تکلیفوں کے اندر بھی اسلام کا علم بلند کیے ہوئے تھے، اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے رہے. جانے گئی، مال گیا، ہجرت کی، گھر بار چھوٹے، کاروبار ختم ہو گئے، زمین و مکان سب کچھ رہ گیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. فرمایا آپ انہی لوگوں کے پاس بیٹھے، دنیا کی زندگی کی رونق کا خیال نہ کریں، اور اس شخص کی بات کو نہ مانیں. من اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے، جیسا ابی بن خلف یا امیہ وغیرہ کہتے تھے کہ ان کو اٹھا دیں تب ہم بیٹھیں گے. فرمایا بالکل ایسے شخص کی بات نہیں ماننا جس کے دل کو ہم نے، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سزا کے طور پر اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کے عناد اور دشمنی کی وجہ سے ہم نے اس کو محروم کیا کہ وہ عنادی کافر ہے، تو ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہ سزا ہے جیسا یہودیوں کو اللہ نے سزا دی، جالنا قلوبہم قاسیتا، نافرمانیاں کرتے کرتے فرمایا ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، یہ سزا تھی. ان کو سزا مل رہی ہے یہ عناد کی. حق کی طرف رجوع نہیں کرتے، عناد رکھتے ہیں، ضد رکھتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، اللہ نے دل ہی غافل کر دیا. اور ان کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ من اغفلنا قلبہ، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو ہم نے غفلت کی طرف منسوب کیا، کہ اس کا دل غافل ہے، غفلت کی طرف ہم نے منسوب کیا ہے اس کے دل کو. تو ایسے شخص کی بات کو آپ نہ مانیں. عربی زبان میں نسبت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کمیر شاعر نے یہ کہا ہے، طائفتن قد اکفرونی بحبکم و طائفتن قالوا مسیئن و مذنب. ایک گروہ نے تمہاری محبت کی وجہ سے مجھ کو کفر کی طرف منسوب کیا، اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ یہ مجرم اور گنہگار ہے، اور یہ سب تمہاری محبت کی وجہ سے. اکفرونی کفر کی طرف منسوب کیا، اغفلنا جس کو غفلت کی طرف منسوب کیا ہے اللہ تعالی نے. اور امام ابن جریر مسل الصائر والے وہ کہتے ہیں کہ من اغفلنا کا معنی صادفنا قلبہ غافلا، جس کے دل کو ہم نے غافل پایا ہے اپنی یاد سے. غافل کیا نہیں، غافل پایا ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا. تو ایسے شخص کی بات کو نہ مان. بعض فرماتے ہیں کہ اغفلنا کا معنی جس کے دل کو ہم نے غفل بنا دیا ہے. غفل کا معنی، غفل اس تیر کو کہتے ہیں جس پر کوئی نشان نہ لگا ہوا. دس تیر جو جوئے کے ہوتے تھے، ان میں تین ایسے ہوتے تھے جن پر نشان نہیں ہوتا تھا، وہ غفل کہلاتے تھے، باقی نمبر لگے ہوئے ہوتے تھے ایک سے لے کر سات تک. تو خالی تیروں کو غفل کہتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کو ہم نے غفل بنایا، ایمان کی علامت سے خالی ہے وہ. جو مومنین کے قلوب میں ایمان کی علامت ہوتی ہے، وہ نورانیت ہوتی ہے ایمان کی اور توحید کی، اس سے ہم نے خالی بنایا اس کے دل کو. ایسے شخص کی بات کو آپ نہ مانیں. اور بعض مفسرین کرام یوں بھی مانا کرتے ہیں، من اغفلنا قلبہ، جس کو ہم نے رسوا کر دیا ہے. کیونکہ خدا کی یاد سے جو آدمی روگردانی کرتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم نے رسوا کر دیا، یہ رسوائی کا نتیجہ. اور اس نے کیا کیا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، حق کے قانون کا متلاشی نہیں ہے، نہ کسی صحیح اصول کا طلبگار ہے، بلکہ وہ خواہش کی پیروی کرتا، جدھر خواہش کہتی ہے اس کے پیچھے چلتا. اور خواہش کے پیچھے چلنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں واضح کیا ہے، دیکھو حلال اور حرام کے قانون کو پہچانو اور اس کی پابندی کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ یقیناً تم کو تباہی اور ہلاکت کی جگہ پر پہنچائے گا اگر اس کے نقش قدم پر چلے. خواہش کے پیچھے چلنا، اب یہ بدعات کے پیچھے چلنا، رسومات کے پیچھے چلنا، یہ سب خواہشات کے پیچھے چلنے والی بات، سب شیطانی راستے. کیونکہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. عبادت کے اندر، معاملے کے اندر، کسی رسم اور رسوم کے وقت، خوشی کے وقت، غمی کے وقت، وہ طریقہ تلاش کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. خواہش کے پیچھے مت چلو، خواہش کے پیچھے چلو گے تباہی کر جاؤ گے، خدا کی رضا کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. فرمایا ایسی شخص کی آپ بات نہ مانیں، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اور اس کا معاملہ فرط حد سے بڑا ہوا، وہ افراط و تفریط میں پڑا ہوا. افراط اور تفریط بڑی مذموم چیز ہے، زیادتی میں پڑا ہوا. تو ایسے شخص کی بات کو نہ مانیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھلایا، اور آپ کے ماتار سے تمام ان لوگوں کے لیے. کسی مسلمان غریب کو حقیر نہ سمجھو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو، یہ نہیں کہ دولت مندوں کا تو خوشامد کرتے رہو اور غریبوں کو نظر انداز کرتے رہو، یہ اسلام کے بالکل خلاف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا میں یہ جملے فرمائے، اے اللہ مجھے مسکین ہی رکھ اور مسکینوں میں میرا حشر فرما، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا جذبہ عطا فرما، حب المساکین، مسکینوں کے ساتھ محبت عطا فرما، نفرت نہیں، بیگانگی نہیں، تکبر نہیں، بلکہ محبت. جس کا معاملہ بڑا ہوا ہے وہ بات نہ کرو. حضور کے اتباع میں تمام ایمان والوں کے لیے یہی حکم ہے. ہم نے نہریں پہنائے جائیں گے، ان بہشتوں کے اندر کنگن سونے کے اور پہنے کے یہ کپڑے سبز باریک اور دبیز ریشم کے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان میں علی الارائک بینچوں پر، بہت ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی خوب آرام ہے. پہلے اللہ تعالی نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد وحی الہی اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا کہ جو ایک قطعی یقینی اور اٹل کتاب ہے، جس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو اس کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اسی کی باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے. اگر اس کے خلاف کوئی چلے گا تاکہ اور کہیں پناہ نہیں ہوگی. پھر جو لوگ اپنے مادی حیثیت کے تفوق کی بنا پر غریب ایمانداروں کو حقیر اور رذیل سمجھتے تھے اور ان کو مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ نے ایسے مجرمین کا بھی رد فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا کہ آپ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپنے پاس بٹھائیں اور انہی کی مجلس میں بیٹھیں جو اپنے پروردگار کو صبح بھی اور پچھلے پہر بھی پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اور ان کا مقصود اور منتہا اللہ کی رضا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ایسے لوگوں سے اپنی نگاہ شفقت نہ ہٹائیں کسی وقت بھی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی زینت یا رونق چاہتے ہیں، دولت مندوں کا زیادہ اعتماد نہ کریں کہ وہ اسلام کی رونق کا ذریعہ بن سکیں گے. نہیں، بلکہ دین اور اسلام کی رونق ہمیشہ ان ہی لوگوں پر رہی ہے جن کو کمزور خیال کیا گیا ہے ہمیشہ، جیسا کبھی فرمان ہے، بدل اسلام غریباً و سیعود غریبا فطوبہ للغربا. دین کو تھامنے والے اور دین پر عمل پیرا ہونے والے اکثر یہ غربا ہی ہوتے ہیں. دولت مند بہت کم اور بہت شاذ ہی دین کے پابند ہوتے ہیں عام لوگ. تو انہی کو اہمیت دی گئی ہے کہ انہی کے ساتھ اسلام کا بقا اور دوام ہوگا، انہی کے لیے کی بات ہے. اور جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں اور وہ اپنے مادی وسائل اور مال اور دولت کے اندر سرمست ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات آپ نہ مانیں. اور جن کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، تجاوز کیے ہوئے ہیں، وہ افراط و تفریط میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی بات کی طرف آپ توجہ نہ کریں. اسی کے ساتھ یہ اگلی بات بھی مربوط ہے، وہ یہ کہ فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب حق دین سچا یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہی الہی کتاب شریعت دین احکام یہ تمام تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اس میں کسی نبی کا ذاتی دخل نہیں ہے، کسی انسان کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ دین تو اللہ کا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، رب تو ایک ہی ہے، معبود برحق تو ایک ہی ہے، اور یہ دین اسی کا ہے اور یہ حق اسی کا ہے، اب تمہارا جی چاہے تو ایمان لاؤ اور جینے چاہے تو کفر اختیار کرو، اس میں اللہ تعالیٰ تم کو مجبور نہیں کرے گا، یہ جبر والی بات کی نفی کی گئی ہے، اگر خدا جبر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ولو شاء لہدی الناس جمیعا سب لوگوں کو ایک تیر کی طرح سیدھا کر دے، دوسری طرف ہی نہ چلنے دے، لیکن یہ جبر جو ہے اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، نہیں اس نے انسان کو کچھ خوبیاں کمالات اوصاف بخشے ہیں اور ایک حد تک اختیار بھی دیا ہے، اور ایمان وہی معتبر ہوگا جو انسان اپنے اختیار سے اس کو اختیار کرے گا، اپنے اختیار سے، جبری تو بات ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں ایسا جبر نہیں کہ کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ ضرور ایمان لائے، لست علیہم بمسیطر، پکڑ کر جیسا جیل کا داروغہ مجبور کر دیتا ہے قیدی کو، ایسی بات نہیں ہے، دین کے اندر داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر کرنا روا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ بھی واضح ہو گیا ہے، گمراہی کا راستہ بھی، اس کو اللہ نے انسانوں کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ اپنے اختیار سے جس راستے کو وہ چاہیں اختیار کر لیں، اتنی حد تک اللہ نے ان کو یعنی اختیار دیا ہے، مجبور محض نہیں بنایا، اگرچہ ہر چیز کی توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی، کفر بھی اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے تو تبھی انسان کرتا ہے، ایمان بھی اللہ تعالیٰ طاقت بخشتا ہے، توفیق بخشتا ہے تو انسان ایمان اختیار کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں جبر نہیں کرتا وہ کہ وہ ضرور ایمان ہی اختیار کر لیں، یہ جبر نہیں، جبر امتحان کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امتحان لیا ہے، اور امتحان میں ضروری ہے کہ انسان کو ایک حد تک اختیار دیا جائے، تو اس حد تک انسان کو اختیار حاصل ہے کہ کسب اعمال، اعمال کا کرنا اور کمانا، اس کو انسان کے اختیار میں رکھا، اسی لیے لہا ما کسبت والہا ما اکتسبت فرمائے، انسان کے حق میں مفید ہوگی وہ بات جو اس نے کمائی، اور اسی کے برخلاف ہوگی جو اس نے کمائی، یہ اپنی کمائی جو ہے یہ کمائی کی حد تک اللہ نے انسان کو اختیار بخشا ہے، سو اسی بنا پر فرمایا حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، جبر تو ہوگا نہیں، البتہ آغاز الظالمین النار، جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کریں گے، شرک اور کفر کا راستہ اختیار کریں گے، عدل کے خلاف چلیں گے، تو یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے آگ، یہ ساتھ بتلا دیا گیا، کفر کا راستہ اگر اختیار کرو گے تو آگے آگ بھی اللہ نے تیار کر رکھی ہے، آگ بھی ایسی ہے جو معمولی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ کی نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سخت ہے اور بہت تیز ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، بہت تیز ہے، بہت یعنی اس کے اندر تپش زیادہ ہے، تو تیار کر رکھی ہے ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے. ظلم میں سب سے پہلے کفر اور شرک آتا ہے, پھر تعدی آتی ہے, پھر حقوق تلفی آتی ہے, یہ آئی, اور پہلا نمبر ظلم کے اندر شرک اور کفر کا آتا ہے. سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی زیادتی وہ کفر اور شرک ہے جس کو انسان اختیار کرتے ہیں. فرمایا بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے, تیار کر رکھی ہے آگ, احاطہ بہم سرادقھا, سرادق پردوں سا کے خیمے اور قنات ہوتی ہے, ارد گرد وہ گھیرتی ہے. اس آگ اور اس دوزخ کے پردے گھیریں گے ان کو, ان ظالموں کو, احاطہ بہم گھیرا ہے ان کو, سرادقھا اس آگ کے پردوں نے, اس آگ کی قناتوں نے, جیسا قنات ہوتی ہے اور خیمے کی, اس نے گھیر رکھا ہے, ارد گرد سے وہ آگ کی قنات ہوگا. اور یہ جو قنات اور پردہ ہوگا آگ کا جو کہ مجرموں کو گھیرے گا, اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے, جیسا کہ ترمذی شریف اور بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ جو قنات ہوگی وہ چار دیواروں کے برابر موٹی ہوگی, ایسی نہیں ہے کہ بہت پتلی ہو. یہ خیمے کی قنات تو پتلی ہوتی ہے, کپڑا ہوتا ہے, چنتیں ہوتی ہیں, لیکن دوزخ کی آگ کی جو قنات ہوگی اور وہ پردہ ہوگا وہ چار دیواروں کے برابر موٹا ہوگا, اور ہر دیوار اتنی موٹی ہوگی کہ جس کو 40 سال میں انسان طے کرے تو نہیں طے کر سکے. اتنی بڑے بڑے پردے ہوں گے جو گھیرے ہوئے ہوں, اندازہ لگا لیں اس کا. ایک تو پھر کفر اور شرک اور زیادتی کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے, وہیں یستغیثو, اور اگر وہ فریاد کریں گے کہ بھئی ہم کو کچھ کھانے پینے کے لیے میسر ہو, تو ارشاد ہوتا ہے یغاسو, ان کی فریاد رسی خاص, ایسا پانی کل محلے, محل کا معنی یہ گاد اور تلچھٹ ہوتا ہے, زیتون کے تیل کا گاد نیچے, تیل اوپر سے لے لیا جائے تو نیچے جمع ہو جاتا ہے, وہ گاد اس پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے, تلچھٹ اور گاد, اور پگھلے ہوئے تانبے پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے. گاد بھی اگر ہوگا تو بڑا گرم ہوگا, کیونکہ امایا یش فل وجو, وہ چہروں کو جلا ڈالے گا, چہرے کے قریب نہیں لا سکے گا, آئے گا تو اس کو بالکل جلا ڈالے گا, ایسا کھولتا ہوا وہ پانی ہوگا. اور دوسری جگہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ سقومان حمیمن فتح, بہت پیاس کی شدت جب ہوگی تو پانی طلب کریں گے, وہ بھی بڑے عرصے کے بعد ملے گا, ایسا کھولتا ہوا پانی کہ اس کا گھونٹ اگر کریں گے تو آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا. یہ خود قرآن کریم کے الفاظ ہیں, ایسا پانی ملے گا, اور وہ بھی سینکڑوں سال کے بعد. پھر وہ ان کو دور سے دکھایا بھی جائے گا کہ جنت والے دیکھو وہ آرام کر رہے ہیں, اور سورہ آراف میں جیسا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے دوزخ والے, اے جنت والو خدا کے لیے ہم کو پانی کا گھونٹ ہی دے دو, ہم بہت تکلیف میں ہیں. ادھر سے جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے جنت کا کھانا اور پینا دوزخیوں پر حرام قرار دیا ہے, نہیں مل سکتا. تو فرمایا کہ وہ ایسا کھولتا ہوا اور گرم پانی ہوگا, بیس شراب بہت ہی برا مشروب ہوگا, وسات مرتفقہ اور بہت ہی برا آرام ہوگا. آرام کیا ہوگا, تکلیف ہی تکلیف ہوگی، دکھ ہی دکھ ہوگا، اور مصائب ہی مصائب ہوں گے، مصیبتوں کے پہاڑ ہوں گے جو ٹوٹے ہوئے ہوں گے. فرمایا یہ حال تو تم کا کہ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا، شرک کا راستہ پکڑا اور ظلم کا راستہ اختیار کیا، ان کا یہ حال ہوگا. لیکن اس کی بالمقابل جو لوگ دنیا میں ایمان لائیں گے، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور پھر اس پاکیزہ عقیدے کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے وہ نیک اعمال انجام دیں گے، ان کا حال بھی ذرا اور ان کا انجام بھی سن لو. ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی توحید کی تصدیق کی، قیامت کی تصدیق کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، کتب سماویہ کی تصدیق کی اور تقدیر کی تصدیق کی، وہ تمام چیزیں خدا کے فرشتوں کی تصدیق کی، اور جو بھی یومنون بالغیب کے اندر آتا ہے، جو ان سے بالکل پردہ غیب میں تھا، اللہ اور رسول کے بتلانے پر وہ ایمان لائے، یہ پہلی منزل. وعمل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مدار ایمان، مدار نجات ان دو چیزوں، ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان کی حقیقت تو واضح ہو گئی، لیکن اعمال صالحہ یہ تو اجمال ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا غور کیا مجھ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعمال صالحہ میں بنیادی طور پر یہ چار عبادتیں داخل ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ چار عبادت، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ایمان لائے گا ان عبادتوں کو انجام دے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. بنیادی طور پر یہ ہیں چار عبادت. فقہاء کرام ایک جہاد کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں. یہ پانچ عظیم ترین عبادتیں ہیں. باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ان کے تحت آ جاتی ہیں. کوئی مالی ہے، کوئی بدنی ہے، کوئی قولی ہے، باقی جتنی عبادتیں ہیں ان کے ماتحت ہو جاتی ہیں. اصل بنیاد یہ عقیدے کے بعد یہ پانچ عبادتیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اعمال صالحہ کے اندر بنیادی طور پر یہ چیزیں داخل ہیں. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، عامل الصالحات، تو بے شک یاد رکھو انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم نہیں ضائع کرتے بدلہ اس کا جس نے اچھا عمل کیا. ادنا سے ادنا درجے کی نیکی، اس کا بھی بدلہ ملے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکیاں سب محفوظ ہیں. اسی طریقے سے من یعمل من الشر، شر سے بھی، شر کے بھی ایک ایک ذرہ محفوظ ہے، وہ سامنے آئے گا. نیکی کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے، وہ سب سامنے آئے. تو ہم نہیں ضائع کرتے بدلہ اس کا جس نے اچھا عمل کیا، اس کو ضرور اس کا صلہ اور پھل ملے گا، پورا پورا ملے گا. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں ایمان لانے والے اور نیک اعمال انجام دینے والے، کہ ان کے لیے باغات ہیں رہائش کے. باغ باغ اجاڑ بھی ہوتے ہیں جس میں آبادی نہیں ہوتی، درخت ہی درخت ہوتے ہیں. نہیں، وہ باغات ایسے ہوں گے جن میں کوٹھیاں بنی ہوئی ہوں گی، عالی شان مکان بنے ہوں گے، عمارتیں بنی ہوئی ہوں گی، اور رونق اور زینت کے تمام سامان ہوں گے. وہ رہائش والے باغ ہوں گے، سامنے نہریں بہتی ہوں گے. یہ باغ اور نہر کا تصور انسانی زندگی میں راحت اور آرام کی جتنی باتیں ہیں، پھر انسان جو راحت کا تصور کرتا ہے تو لباس کا بھی حال اس کے سامنے آتا. فرمایا یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے وہ ان جنتوں میں، من اساورا کنگن، سونے کے ازیور کے طور پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں تو مسلمان مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے اس کو ناجائز قرار دیا گیا، ریشم کا لباس بھی اور سونے کا زیور بھی، لیکن وہاں اپنی رحمت سے اللہ نے مہیا کیے ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کنگن پہننا تو کچھ خاص اچھی بات معلوم نہیں ہوتی، بعض جگہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ عرف اور رواج پر ہوتا ہے. بعض جگہ اس کا رواج اور بعض سوسائٹیوں میں اس کا رواج رہا، ہمیشہ بادشاہ لوگ قدیم زمانے میں کنگن پہنتے تھے، انگوٹھیاں بھی، کنگن بھی اور ہار بھی، قیمتی تاج کے ساتھ بھی، مطلب ہے کہ زیور لگا ہوا ہوتا تھا. تو یہ معیوب نہیں ہے، اگر بعض جگہ معیوب سمجھو تو وہ اس محاورے کے مطابق ہوگا، ورنہ قدیم سوسائٹیوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. بادشاہوں کے تاج، وہ کسرا کا تاج جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، وہ بڑی قیمت کا تھا، کروڑ ہا روپے کا، جس کو تقسیم کیا گیا اور اس کے الگ الگ وہ حصے بنا لیے گئے. اس کو کسی میوزیم میں نہیں رکھنے کا نہیں فرمایا کہ یادگار. وہ قالینیں جو تھی بڑی بڑی قیمتیں، حضرت عمر نے حکم دے دیا ان کو کاٹ دو اور مسلح بنا کر سپاہیوں کو دو، اپنا اپنا مسلح استعمال کرو. ہمیں اس قسم کی یادگاریں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ اس کو یادگار کے طور پر رکھ دیں. انسان کا ذہن ہی ایسا کچا اور بودا. میسور کے اندر کسی عورت کا پاخانہ بھی عجائب خانے میں رکھا ہوا، عجائب پسندی کا ملاحظہ کریں لوگوں کے ذہن کا. تو بہرحال یہ محاورے اور عرف کی بات ہے، بعض عرفوں میں اس کو پسند کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کا یہ تصور دیا ہے کہ جنت میں ہر شخص بادشاہ ہوگا، ہر شخص یعنی وہ بادشاہ ہوگا، اس کو بادشاہوں جیسے اختیارات اور آسائشیں حاصل ہوں گی. تو دنیا میں اگر بادشاہ لوگ تاج یا کنگن پہنتے تھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں، ہر جنت میں داخل ہونے والے کو یہ نعمتیں عطا فرمائے. سونے کے کنگن وہ بازوؤں میں ہوں گے، اور یلبسون ثیابن خضرن، پہنیں گے وہ کپڑے سبز. باغ کے ساتھ سبز کپڑے کی بڑی مناسبت ہوتی ہے، باغ بھی سر سبز ہوتا ہے، لباس بھی اگر ایسا ہو تو بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے. سر سبز بھی ہوگا، سفید بھی ہوگا، جس قسم کا کسی کا جی چاہے گا. فرمایا سبز رنگ کے کپڑے، اور ہوں گے بھی من سندسن، سندس کہتے ہیں باریک ریشم، خالص ریشم جو کیڑے سے ہوتا ہے وہ باریک ہو تو سندس، اور موٹا ہو تو استبرق، دبیز ہو، کیونکہ بعض دبیز ہوتے ہیں بعض باریک ہوتے ہیں. تو جس قسم کا جی چاہے گا، موٹے بھی ہوں گے دبیز بھی ہوں گے، یہ ان کو لباس اس کے اندر پہنایا جائے گا. اور متقین علی الارائک، ارائک اریکا کو کہتے ہیں، اریکا بینچ، صوفہ سیٹ بیٹھنے کی جگہ، تخت پلنگ جو بھی آپ مانا کریں، اس پر اریکے کا لفظ سچا آئے گا. ایسے تخت ہوں گے، ایسے بینچ ہوں گے، صوفہ سیٹ ہوں گے، ان پر تکیے لگا کر آرام سے بیٹھنے والے ہوں گے. یہ اللہ تعالی نے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا، قرآن میں اور بھی بہت جگہوں میں کثرت سے اس کو ذکر کیا. دوسری جگہ ازواج کا بھی ذکر کیا. مادی طور پر جتنی راحت کی چیزیں انسان تصور کر سکتا ہے، وہ مکان ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، خوراک ہوتی ہے یہ معقول و مشروع، اور پھر انسان کی زندگی کی نفسانی راحت کے لیے وہ بیوی کا ہونا، ازواج مطہرہ کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، زوجناہم بحورین نہیں پاکیزہ حوریں ان کے نکاح میں دے دیں گے ہم، یہ سارے تصورات بیان کیے ہیں. اور یہ سب مادیت کے اعتبار سے نعمتیں، اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر بھی نعمتیں ملیں گی. خدا تعالی کا دیدار اور پاکیزہ مجلسوں میں جانا، اجتماعات ہوں گے، جو لوگ وہاں جائیں گے ان اجتماعات میں شریک ہوں گے، یہ بازار ہوں گے جس میں جو چیز جس کا جی چاہے گا وہ لے لے گا بغیر قیمت کے، اور وہاں اچھی سوسائٹی والے لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالی کی تجلیات اور اس کے دیدار سے بھی انسان مستفید ہوں گے. یہ تمام قسم کی نعمتیں آل جنت کو نصیب ہوں گی. آخر میں فرمایا نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے یہ ایمان لانے کا، خدا کی وحدانیت کو ماننے کا، اس کی توحید کو ماننے کا، اور نیک اعمال انجام دینے کا. کیا یہ اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، کتنا اچھا آرام ہے اس کا تصور کر لو، کتنا آرام ہوگا، کتنی راحت ہوگی ان لوگوں پر. پہلے مکذبین اور کافروں کا حال بھی آپ نے پڑھ لیا، ان کا کتنا برا آرام تھا اور کتنی بری ان کی مشروب یا خوراک تھی، اللہ نے اشارتاً بات کی، اور یہ ایمان مند دونوں کا حال بیان کر لیا، ترغیب اور ترہیب. آل جنت کا ذکر کیا تو پھر آل دوزخ کا بھی ساتھ کر دیا. قرآن کو ماننے والے اور اس سے استفادہ کرنے والوں کا انجام، وہ انکار کرنے والوں کا انجام بھی، دونوں کا اللہ نے ظاہر فرما دیا. Thank you.